بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھنے سارے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اچھا جناب، آج ہمارا آٹھواں لیکچر ہے ریئلٹی سیریل آف لیکچرز کا. آج 27 اور 28 محرم الحرام 1430 ہجری کی درمیانی رات، 25 جنوری 2009 اور اتوار کا دن ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح مسائل. درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح مسائل. تو عربی زبان کے اندر درود کے لیے صلات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صلات کا، صاد لام واو تا، اور اس کو وقف کریں گے تو بنے گا صلاح. صلاح کا مطلب عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق ہوتا ہے دعا اور رحمت. یہ تو ڈکشنری کا مطلب ہے، اور شرعی اصطلاح کے اندر صلاح کے دو معنی ہیں. نمبر ایک نماز، یعنی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے نماز کی حالت میں، اور نمبر دو رحمت بھیجنا. اور ظاہر ہے کہ رحمت بھیجنے سے مراد سید الاولین والآخرین، امام کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعا کرنا، درود بھیجنا. تو یہ ہے صلاح کا معنی. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اسلام کی ڈکشنری سے یہ چیز دیکھیں گے کہ اسلام کی ڈکشنری یعنی قرآن اور صحیح احادیث درود شریف کے فضائل پر کیا کہتی ہیں. اس سے پہلے ایز یوزل میں اسلام کی ڈکشنری کا تعارف کرواتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر تینوں فرقے جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، یہ تینوں یونینیمسلی اس چیز پہ ایگریڈ ہیں کہ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 1176 ہجری، وہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں، اور انہوں نے ایک شعرا آفاق تصنیف لکھی ہے جس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ. اس کے اندر انہوں نے احادیث کے طبقات بیان کیے، اور اس کے بعد اس پہ انہوں نے ایک ورڈکٹ دی جو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اس سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ اس چیز کو میں نے اسلام کی ڈکشنری کا نام لیا دیا ہے کہ اسلام کی ڈکشنری ہے قرآن اور صحیح احادیث، اور صحیح احادیث کی 8 کتابیں جن کا ذکر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اور وہ کون سی ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اہل علم محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد یہ 8 کتابیں جو ہیں یہ صحیح احادیث کی بہترین کتابیں ہیں، کیونکہ ان کتابوں کو بڑے اہتمام سے لکھا گیا، اور ان کے اندر بھی دو کتابیں جو پہلی دو ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ 100% صحیح احادیث پر مشتمل ہیں اور اس پر اجماع امت ہے. اور اس کے علاوہ جو اور 6 کتابیں ہیں ان میں صحیح احادیث بھی ہیں اور کچھ ضعیف بھی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 8 کتابوں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل علم محدثین ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں ہیں، اور ان کے علاوہ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں ان کی احادیث ان کتابوں پر پیش کی جائے، اگر اس پہ میچ کر جائیں تو ایکسیپٹ کر لی جائے، اگر ان سے ٹکرائیں تو اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ باقی کتابوں کو جمع کرنے میں اتنی احتیاط نہیں کی گئی، اس لیے ان کتابوں میں ایسی احادیث بھی موجود ہیں جس سے باطل فرقے، رافضی، معتزلہ، خارجیہ، وہ بھی اپنے عقائد گھاڑ لیتے ہیں. لہذا اتفاق اسی کتاب کے اوپر ہے، 8 کتابوں کے اوپر. ان 8 کتابوں کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. تو اس میں سب سے پہلی کتاب ہے صحیح بخاری. سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 256 ہجری، 7397 احادیث کا مجموعہ انہوں نے جمع فرمایا. دوسری کتاب صحیح مسلم. سیدنا ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 261 ہجری، 7563 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا. تیسرے نمبر پر جامعہ ترمذی. سیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 279 ہجری، 3956 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا. چوتھے نمبر پر سنن ابی داؤد، سیدنا امام ابو داؤد سلمان بن اشعت رحمت اللہ علیہ المتوفا 275 ہجری، 5274 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا. پانچویں نمبر پر سنن نسائی، امام احمد بن شعیب نسائی رحمت اللہ علیہ المتوفا 303 ہجری، انہوں نے 5761 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا. اور چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ، سیدنا امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ المتوفا 273 ہجری، 4341 احادیث کا مجموعہ انہوں نے جمع فرمایا. تو یہ چھ کتابیں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کتب ستہ، صحیح ستہ. اور ان میں سے بھی جو پہلی دو کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، وہ 100% صحیح احادیث ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں صحیحین. اور جن پر وہ دونوں امام متفق ہو جائیں ان کو ہم کہتے ہیں متفقن علیہ حدیث، جو بخاری اور مسلم میں ہے. تو 1906 حدیثیں ہیں جس پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں. اور آخری دو کتابیں الموتا امام مالک، سیدنا امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ المتوفا 179 ہجری، 1720 روایات کا مجموعہ جمع فرمایا. اور آخری آٹھویں کتاب مسند امام احمد، 27647 احادیث کا مجموعہ، جو احادیث کی بکس میں سے سب سے بڑی بک ہے، 50 جلدوں میں سعودی عرب سے تخریج کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 241 ہجری انہوں نے جمع فرمایا. تو یہ جتنے آئمہ ہیں میں نے ان کے ساتھ سن وفات بھی، المتوفا کا مطلب ہے ان کو موت آئی اس سن کے اندر، تو یہ سارے سن میں نے اس لیے بتائے کہ الحمدللہ یہ آٹھ کی آٹھ کتابیں ان 300 سالوں کے اندر لکھی گئیں جن 300 سالوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی. چنانچہ صحیح بخاری کے کتاب المناقب چیپٹر میں، صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چیپٹر میں، اور پوری صحیح ستہ کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد جو ان کو دیکھیں، اس کے بعد جو ان کو دیکھیں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، کہ تین قرون کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بیسٹ جو ہیں تین قرن ہیں. اور قرن کی تاریخ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی. چنانچہ صحیح بخاری کے کتاب العلم چیپٹر میں اور صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چیپٹر میں کم از کم 8 روایتیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت جو شخص بھی روئے زمین پر زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ وہ شخص مر جائے گا. تو اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کمنٹس ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 100 سال کے اندر یہ قرن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا صحابہ کرام کا. تو پہلے 100 سال کے اندر تمام صحابہ فوت ہو گئے، اگلے 100 سال کے اندر تمام تابعین، اور اگلے 100 سال کے اندر تمام تبع تابعین. تو یہ 300 سال ہیں. اس لیے آپ کتابیں پڑھیں تو کہتے ہیں ہمارے اسلاف، یعنی پہلے 300 سال کے مسلمان. تو آج ہم کوئی عقیدہ بھی ایسا قبول نہیں کریں گے جس پہ پہلے 300 سال کے مسلمان متفق نہ رہے ہوں. آج سے اگر کوئی 1000 سال پہلے کا بھی کوئی بزرگ ہے اور وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے، ایسا عقیدہ امت کو دیتا ہے جو پہلے 300 سال کے مسلمانوں کا نہیں، تو وہ شخص گمراہ ہے. وہ گمراہ اس لیے کہ اگر ہم اس کو گمراہ نہیں مانتے تو پھر ہمیں پہلے 300 سال کے مسلمانوں کو غلط کہنا پڑے گا. تو الحمدللہ ان کی گارنٹی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے احادیث بیان کی ہیں بخاری اور مسلم پوری صحیح ستہ سے کہ سب سے بہترین زمانے کون سے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں یہ ورڈکٹ موجود ہے کہ اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں 3 خرابیاں ہوں گی. نمبر 1، بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے. نمبر 2، جھوٹی قسمیں کھائیں گے. نمبر 3، امانت میں خیانت کریں گے. اور اس امت کے اندر جتنے بڑے لیول کی خیانت نجدیوں نے، کوفیوں نے کی، اتنی بڑی کسی نے نہیں کی. صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور کے اندر 1.5 لاکھ احادیث کوفے کے اندر گھڑی گئی، اور پورا رافضی مذہب کھڑا کر کے امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد 61 ہجری کے بعد، جو ہے امت کو 2 لخت کر دیا گیا شروع میں، انہی کوفیوں نجدیوں نے کیا. اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کتاب الفتن چیپٹر میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اے اللہ ہماری شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما. تو ایک نجدی وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دعا رپیٹ کی، ہمارے شام میں برکتیں، ہمارے یمن میں برکتیں. تیسری دفعہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد جو ہیں یہاں سے فتنے پھوٹیں گے اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. اور وہ میرے نزدیک شیطان کا سب سے بڑا سینگ جو نکلا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال کے بعد وفات کے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد یہودیوں کے زیر اثر رافضی مذہب جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں وہ نکلا. آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر یہ مشرکانہ عقائد کے لوگ موجود ہیں اور کئی مسلم سٹیٹس جو ہیں ان کے ہتھے چڑھ چکی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد سے لے کے اب تک دیکھ لیں جتنی ضعیف احادیث ہیں وہ کوفے میں گھڑی گئیں. تو یہ کوفہ جو ہے, یہ نجد جو ہے, یہ کوفی جو نجدی ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کا گڑھ جو ہے یہ کوفہ ہے. تو اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ صلات یعنی درود. صلات کے دو معنی تھے, دعا کرنا شریعت کی ٹرمنالوجی کے اندر, اس سے مراد ہے نماز پریکٹیکلی, اور دوسرا صلات کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دوسرے معنی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح مسائل. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ درود شریف جو ہے اس کی جو کیٹیگری ہے اسلام کے اندر یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. تو اسلام میں الذکر یعنی یاد دہانی, القاموس عربی کی ڈکشنری کے مطابق الذکر کا مطلب ہے یاد دہانی. تو اللہ تعالی کی جو یاد دہانی ہے اس کے تین مظاہر ہیں مین جن کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے, تین کیٹیگریز جن کے لیے قرآن اور احادیث میں الذکر کا لفظ بولا گیا ہے. نمبر ایک, سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اس ذکر یاد دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نمبر 1 ذکر اللہ کا کیا ہے؟ قرآن. کیٹیگری نمبر 2, سورہ طہ کی آیت نمبر 14 ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وأقم الصلاة لذكري, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. تو نمبر 2 کیٹیگری ذکر کی ہوئی نماز, روزہ, حج, زکات, جتنے فرائض ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں. اور کیٹیگری نمبر 3 ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم, پس جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے, بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی نشانی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہر حال میں کھڑے ہوں, بیٹھے ہوں یا کروٹوں پر لیٹے ہوں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ جو تیسری کیٹیگری ہے الذکر, قرآن, نماز, روزہ, حج, زکات کے علاوہ, یہ کیٹیگری سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ صبح و شام کی دعائیں. مثلا صبح اٹھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. رات کو سوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹوائلٹ میں جاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹوائلٹ سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ مسجد میں جاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ مسجد سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ تمام جو دعائیں ہیں سنت یہ تیسری کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو صبح شام کے اذکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ بھی اس نفلی عبادت تیسری کیٹیگری میں لائے کرتی ہے. جو درود شریف ہے وہ بھی نفلی عبادت ہے اور وہ الذکر جو تیسری کیٹیگری ہے نفلی ذکر کی اس کے اندر لائی کرتی ہے. تو یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ اسلام کے اندر جس چیز کی جتنی انٹینسٹی ہے وہ ہمیں پتا ہونی چاہیے, نہ اس سے بڑھا سکتے ہیں اس کو نہ اس سے کم کر سکتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ نفلی اذکار میں سے افضل ترین عمل ہے اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا. چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے, اور یقیناً جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے اس چیز کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور تعلیم فرمایا ہوگا. تو اس آیت کے شان نزول میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور پوری صحیح ستہ میں ایک صحیح حدیث موجود ہے، ظاہر ہے بخاری اور مسلم کے اندر آئی. صحیح بخاری کے کتاب الاذان چیپٹر میں اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاح چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ ایک سے زیادہ ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، اور سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا. اور یہ روایت میں بخاری اور مسلم سے پڑھنے لگا ہوں. سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ایک دفعہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں ان سے ہوئی، تو مجھے کہنے لگے کہ اے عبد الرحمن، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں، وہ تحفہ جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ضرور دیں، تو فرمانے لگے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو خود ہی سکھا دیا ہے، السلام علیک ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، اب ہمیں یہ بھی تعلیم فرمائے کہ ہم آپ پر درود کن الفاظ میں پڑھا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر ان الفاظ میں درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود ابراہیمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا، اور یہ پرفیکٹ درود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں حکم ہے درود اور سلام بھیجو، تو درود ابراہیمی میں سلام موجود نہیں. تو بھائی یہ درود ابراہیمی جس وقت پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ سلام پہلے ہی آ جاتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی، لہذا نماز میں یہ پرفیکٹ درود ہے. تو نماز کے علاوہ بھی سب سے بیسٹ درود یہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا، السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو گیا اور ساتھ یہ درود ابراہیمی، یہ پرفیکٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں اسی کانٹیکسٹ میں 21 صحیح احادیث کی روشنی میں درود و سلام کے صحیح فضائل اور مسائل بیان کروں گا. پریشان نہیں ہونا کہ 21 شاید پوری رات لگ جائے، انشاءاللہ یہ 10 منٹ میں ہی انشاءاللہ تعالی یہ مکمل ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے اس کو فریکوینٹلی بیان کرنا ہے، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ صرف اس کو ترجمے کو ہی سنتے جائیں گے احادیث کے، آپ کو چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی فضائل پہ. تو الحمدللہ اس پہ میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، کیونکہ اس وقت درود شریف کے فضائل پہ جتنی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان میں سے اکثر احادیث ضعیف ہوتی ہیں. تو میں نے اس چیز کا بڑے عرصے سے ارادہ کیا تھا کہ میں جو صحیح احادیث ہیں ان کو بیان کروں گا، اس لیے میں ساری کی ساری جو صحیح احادیث ہیں وہ آج میں بیان کرنے لگا ہوں. اور اس کو میں نے مینلی تین ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ٹاپک نمبر 1 یہ ہوگا درود و سلام کے فضائل اور برکات. ٹاپک نمبر 2 ہوگا درود و سلام نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں. اور ٹاپک نمبر 3 ہوگا درود و سلام پڑھنے کا وقت، مقامات اور مواقع. ان تین ٹاپکس کے اندر میں 21 احادیث انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. اور ان احادیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، ان کا میں تعارف کروا دوں، اور وہ ہیں سعودی عرب کے محدث اعظم شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، المتوفہ 1420 ہجری، جو 2 اکتوبر 1999 کو ان کی ڈیتھ ہوئی. 75 ایئرز تک انہوں نے احادیث پر ریسرچ کی، اور تمام علماء عرب نے یہ چیز یونینیمسلی ایگریڈ کی کہ وہ اس دور کے امام بخاری تھے. اور مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اس نیلی چھت آسمان کے نیچے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حدیث میں ناصر الدین البانی سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. انہوں نے پوری زندگی حدیث کی تحقیق میں انہوں نے صرف کی، اور انہوں نے اتنا بڑا کام کیا جو امت میں کچھ اور لوگوں نے بھی کیا لیکن ان کو اتنی مشہوری حاصل نہیں ہوئی. اور کچھ کام ایسا ہے جو ان کے شاگردوں نے کیا، انہوں نے مل کے کیا، اور وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو 100% صحیح احادیث ہے. اس کے علاوہ جو صحیح ستہ میں 4 کتابیں ہیں، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ جتنی احادیث کی 30 کے قریب جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کی انہوں نے تخریج کی. پرانے محدثین کی ہی آراء کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح اور ضعیف احادیث کو علیحدہ کیا. کچھ تو ان کتابوں میں جو ضعیف احادیث ہیں وہ تو اماموں نے خود مینشن کر دی، اور کچھ انہوں نے صرف کلیکٹ کی اور ساتھ بتا دیا کہ جی اسماء و رجال کے علم کے تحت لوگ خود پرکھ لیں گے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. اور وہ علم الحمدللہ پچھلے 1200 سال سے محدثین نے اسٹیبلش کیا ہے اسماء و رجال کا علم. تو اس کے تحت انہوں نے یہ ایفرٹ کی. تو انہوں نے اس کے بعد پھر کتابوں کو علیحدہ کیا, صحیح جامعہ ترمذی, ضعیف جامعہ ترمذی, صحیح سنن نبی داؤد, ضعیف سنن نبی داؤد, صحیح نسائی, ضعیف نسائی, اور اس طرح صحیح ابن ماجہ اور ضعیف ابن ماجہ, اسی طرح صحیح مشکات المصابی اور ضعیف مشکات المصابی, اور اس کے علاوہ جتنی احادیث کی کتابیں تھیں ان کی انہوں نے تخریج کی. بہت بڑا کام ہے, 50 سال تک انہوں نے اس کے اوپر بڑی ایفرٹ کی اور یہ سارا کام اسٹیبلش کیا. تو شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے درود شریف کے فضائل پر جو آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی, امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کہ ہم اثر ایک بہت بڑے امام تھے, امام اسماعیل بن اسحاق رحمہ اللہ المتوفا 282 ہجری, جن کی وفات 282 ہجری میں ہوئی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل پر ایک کتاب لکھی, فضل الصلاح علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فضیلت دروشی پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس میں اس وقت جتنی اویلیبل احادیث تھیں انہوں نے اس میں جمع کی, صحیح تھیں ضعیف تھیں وہ ساری جمع کی, 107 احادیث انہوں نے جمع کی, اور جو الحمدللہ آج سہی ستہ میں موجود ہیں الحمدللہ وہ, اور یہ امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں. اور انہوں نے یہ کتاب جب لکھی تو یہ کتاب پوری امت میں جو ہے آپ حوالے دیکھیں پرانی تفسیر میں اس کتاب کے حوالے ملتے ہیں. اس کتاب کی تخریج کی ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے اس کتاب میں صحیح اور ضعیف احادیث کو علیحدہ کیا, اور وہ کتاب جو ہے وہ سافٹ ویئر میں بھی اویلیبل ہے اور عربی کے اندر وہ چھپی ہوئی بھی سعودی عرب سے مل جاتی ہے, یہاں بھی آ گئی ہے وہ کتاب. تو اس کتاب میں انہوں نے یہ تمام احادیث جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں ان تمام احادیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے اس کتاب کے اندر. ویسے تو اس کی اوریجنل بکس بھی میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے ہم احادیث لے رہے ہیں. تو ٹاپک نمبر 1 ہے درود و سلام کے فضائل اور برکات, حدیث نمبر 1. اب فل اٹینٹیو ہو کے اس کو سنتے جانا ہے. صحیح مسلم کے کتاب الصلاح چیپٹر میں, سنن ابی داؤد, جامعہ ترمذی اور سنن نسائی کے اندر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے تو وہ اذان کا جواب دے, یعنی مؤذن کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو ریپیٹ کرے, اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے, جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اور اس کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے الوسیلہ کی دعا مانگو. الوسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو کہ اس کائنات میں صرف ایک شخص کو ملے گا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور جو شخص مجھ سے الوسیلہ کی دعا کرے گا میرے لیے قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. تو اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت حاصل کرنے کا نسخہ. 3 کام کرنے ہیں, اذان کا جواب, درود شریف اور الوسیلہ کی دعا, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہاں تک, یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. اور اس کے علاوہ جو آخری جو الفاظ ہے انک لا تخلف المیعاد, یہ سنن بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ علماء کی ایڈیشن ہیں, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. حدیث نمبر 2, سنن نسائی کے کتاب الصحف چیپٹر میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے برآمد ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار تھے. ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آئے تو آپ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک دمک رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا, اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا, اس کو 10 نیکیاں عطا کروں گا اور اس کے 10 درجات بلند کروں گا. 4 چیزیں. اور دوسری روایت اسی کے اندر موجود ہے اسی صحابی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ جو شخص اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک دفعہ درود پڑے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا, اور جو ایک دفعہ سلام پڑے گا میں اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل کروں گا. حدیث نمبر 3, مسند امام احمد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے باہر نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ میں گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے. میں پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا لیکن میں نے آپ کو چھیڑا نہیں تھا. اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ مبارک سے سر اٹھایا اور کہا کہ عبد الرحمن بن عوف تو نے کیا گمان کیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گمان ہوا شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدہ شکر کر رہا تھا, ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص بھی آپ پر درود پڑے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا, اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اللہ خود اس پر سلام بھیجوں گا. الحمدللہ. حدیث نمبر 4, سنن ابن ماجہ کے کتاب الصلح چیپٹر میں سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص درود شریف مجھ پر پڑھتا ہے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے مسلسل اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں. اب تمہاری مرضی, چاہے مجھ پر درود زیادہ پڑھو یا کم پڑھو. حدیث نمبر 5 تبرانی میں ہے, امام سلیمان بن احمد تبرانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 360 ہجری, انہوں نے بھی تبرانی شریف جو ہے احادیث کا بہت بڑا مجموعہ انہوں نے جمع فرمایا, لیکن اس کے اندر اکثر احادیث ضعیف ہیں لیکن صحیح احادیث بھی موجود ہیں. انہی میں سے میں ایک صحیح حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس کو شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت مجھ پہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور شام کے وقت, قیامت والے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا. الحمدللہ. تو اس کو بھی میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول حاصل کرنے کا نسخہ. کیا کرنا ہے؟ صبح 10 دفعہ درود شریف اور شام کو 10 دفعہ درود شریف. کتنا آسان ہے. تو 10 دفعہ کوشش کریں درود ابراہیمی پلس السلام علیکم ایھا النبی پڑھیں, کیونکہ یہ سب سے بیسٹ ہے. درود صبح بھی 10 دفعہ پڑھ لیں, شام کو بھی 10 دفعہ. حدیث نمبر 6, جامعہ ترمذی کے ابواب صفت القیامہ چیپٹر میں سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہائی رات کے بعد اٹھ جایا کرتے اور کہتے لوگوں اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو. اے لوگوں اللہ کا ذکر کرو, سور پھونکنے کا وقت قریب آ چکا ہے, قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے, موت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز ارشاد فرمائی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں, تو میں کتنا حصہ آپ کے لیے دعائے رحمت کیا کروں اور کتنا حصہ میں باقی دعائیں کیا کروں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا ایک تہائی حصہ آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے مخصوص نہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بہتر ہے, اگر اس سے زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوگا. تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں آدھا وقت درود شریف پڑھا کروں گا اور آدھا وقت باقی دعائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے, اگر اس سے بڑھاؤ تو اور بہتر ہے. پھر میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں دو تہائی درود شریف پڑھا کروں اور ایک تہائی باقی اذکار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بہتر ہے, اس سے بڑھاؤ تو اور بھی بہتر ہے. تو پھر میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی دعاؤں میں صرف درود شریف ہی نہ پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر غم پریشانی میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. الحمدللہ. اور حدیث نمبر 7, جامعہ ترمذی کے کتاب الوتر چیپٹر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا. الحمدللہ. یہ 7 احادیث ہیں درود و سلام کے فضائل اور برکات پہ. اب اگلی 4 احادیث جو ہیں وہ درود و سلام نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید ہیں. حدیث نمبر 8, جامعہ ترمذی کے ابواب الدعوات چیپٹر میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بخیل, اصل کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 9, جامعہ ترمذی کے ابواب الدعوات چیپٹر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, یہ عرب کا محاورہ تھا, یعنی وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حدیث نمبر 10, سنن ابن ماجہ کے کتاب الصلح چیپٹر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس شر سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھلا دیں۔ حدیث نمبر 11، جامعہ ترمذی کے ابواب الدعوات چیپٹر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور بغیر ذکر و درود کے وہاں سے اٹھ جائیں تو قیامت والے دن ان لوگوں کو اپنی اس مجلس پر حسرت ہوگی، اب اللہ کی مرضی چاہے ان کو بخش دے، اب اللہ کی مرضی چاہے ان کو عذاب دے۔ اور مسند امام احمد میں یہی حدیث موجود ہے اور اس میں اضافی ورڈکس بھی موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر وہ لوگ جنت میں داخل ہو بھی گئے تو ان کو جنت میں بھی حسرت ہوگی اس بات پر کہ وہ بغیر ذکر و درود کے مجلس سے کیوں اٹھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اگلا آ گیا ٹاپک نمبر 3، اس میں 10 احادیث ہیں درود و سلام پڑھنے کا وقت، مقامات اور مواقع سے ریلیٹڈ۔ حدیث نمبر 12، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں اور جامعہ ترمذی کے ابواب الدعوات چیپٹر میں فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کرنی شروع کر دی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بلایا اور فرمایا کہ دیکھو جب دعا کرنے لگو تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو جیسا کہ اس کی حمد کرنے کا حق ہے، اور پھر مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد حمد بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایہا المصلی ادعو، تو جب اے نماز پڑھنے والے مانگ تیری دعا قبول کی جائے گی۔ الحمدللہ، کس کی دعا قبول ہوگی؟ جو ذکر اور درود کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 13، جامعہ ترمذی کے ابواب الجمعہ چیپٹر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی، یہ دونوں جو ہے وہاں پر موجود تھے۔ تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد حمد بیان کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور اس کے بعد میں نے جب دعا کرنی شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سن رہے تھے، آپ نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ کس کو عطا کیا جائے گا؟ جو حمد اور درود کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 14، سنن نسائی کے کتاب الصف چیپٹر میں سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چیز کی نصیحت کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں، اور فرمایا کہ خصوصاً دعاؤں کے اندر مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو، اور پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو لازم کر لو۔ حدیث نمبر 15، جامعہ ترمذی کے کتاب الوتر چیپٹر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہی حدیث صحیح سند کے ساتھ طبرانی میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑا جائے، اور دعا کی قبولیت کے درمیان ایک حجاب، ایک پردہ ہے، وہ پردہ صرف اس وقت اٹھتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا جائے۔ الحمدللہ۔ حدیث نمبر 16، سنن ابی داؤد کے کتاب الجمعہ چیپٹر میں، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام کو موت آئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پیش ہوگا۔ تو ایک صحابی نے بڑی جرت کی، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کا جسم مبارک مٹی میں رکھ دیا جائے گا، اس وقت بھی درود شریف آپ پر پیش ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے چیز حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اس وقت بھی درود پیش ہوگا۔ الحمدللہ۔ حدیث نمبر 17، سنن ابی داؤد کے کتاب المناسک چیپٹر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ حدیث نمبر 18 سنن نسائی کے کتاب الصحف چیپٹر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ حدیث نمبر 19 اسی کانٹیکسٹ میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے اور پوری سیاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے جو اب میں بیان کرنے لگوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب ہم لوگ حاضر تھے تو ہم لوگ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے بعد ہم خود سے پڑھا کرتے تھے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح سے علیحدہ مینشن نہ کیا کرو لوگوں کو، جب تم پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جہاں بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے تمہارا سلام اللہ تعالیٰ اس تک خود پہنچا دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اسی لیے دیکھیں ہم نماز کے اندر نیک لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، لیکن جو سید الاولین والآخرین امام کائنات سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہم بے قصوں کے قیامت والے دن شفیع سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرٹیکولر ہم اپنے تشہد کے اندر یہ سلام بھیجتے ہیں، اور یہ حدیث بھی تشہد کے چیپٹر میں ہے۔ اس حدیث سے ایک چیز تو یہ پتا چلی کہ ہم تشہد کے اندر جو سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں یہ انشائیہ ہوتا ہے، انٹینشنلی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یہ ایز اے سٹوری یا ایز اے قصہ نہیں بیان کرتے کہ شب معراج کو یاد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلام پہنچ جاتا ہے، تو یہ چیز انٹینشنلی ہے، تو ہم یہی نیت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالی ہمارا سلام پہنچا رہا ہے۔ حدیث نمبر 20 سنن ابی داؤد کے کتاب المناسک چیپٹر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب یہ روح لوٹانا جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اس کو یہی سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس سلام کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے، بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ برزخی زندگی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں شعور نہیں۔ اور حدیث نمبر 21 یہ حدیث جو ہے ان 8 کتابوں کے بعد جو سب سے بیسٹ بک ہے سنن دارمی، جس کو کلیکٹ فرمایا امام محمد دارمی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 255 ہجری، جو امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابو داؤد کے استاد ہیں، امام نسائی کے استاد ہیں، امام ترمزی کے استاد ہیں، صحیح ستہ میں 4 اماموں کے استاد ہیں امام محمد دارمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سنن دارمی جمع فرمائی 3537 احادیث کا مجموعہ، اس کے مقدمے میں یہ صحیح حدیث لے کے آئے، اور اس حدیث کو فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ بڑی وجد امیز حدیث ہے الحمدللہ، اس کو میں نے اینڈ پہ رکھا تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ سے 71 حدیثیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے لی ہیں، یہ اتنے بڑے امام ہیں۔ تو سنن دارمی کے مقدمے میں یہ حدیث لے کے آئے کہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا کعب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہاں گئے، اور سیدہ عائشہ بھی پردے میں وہاں موجود تھیں، اور اس وقت گفتگو کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا تذکرہ چھڑ گیا، تو کعب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ کی موجودگی میں یہ روایت بیان کی، اور وہ روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر صبح روزانہ 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، اور پھر شام کو 70,000 فرشتے اور آتے ہیں اور وہ 70,000 چلے جاتے ہیں، اور وہ صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر مبارک پہ درود بھیجتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اپنی قبر مبارک سے باہر نکلیں گے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا اللہ تعالی نے کتنا اہتمام کیا ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر درود و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو یہ تو تھی 21 روایات فضائل اور برکات اور وعیدیں اور وقت اس کے اوپر. اب آخر میں میں 4 اہم اختلافی مسائل بیان کروں گا جو آج کے دور کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. فلی اٹینٹیو ہو کر اس کو اٹینشن ہو کے سنیں. ان 4 اختلافی مسائل کو بیان کرنے سے پہلے میں 2 صحیح احادیث بیان کروں گا اور انہی 2 احادیث کے پلرز کے اوپر یہ مسائل کا رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ. حدیث نمبر 1 صحیح مسلم کے کتاب الجمعہ چیپٹر میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے سے پہلے ہر جمعے کے خطبے کو اس طریقے سے شروع فرماتے تھے کہ حمد و صلات کے بعد اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے سے پہلے یہ ورڈک ہوتی تھی. اس کا ذرا ترجمہ سن لیں. سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں, اور یہ نئی جاری ہونے والی چیز بدعت ہے, اور بدعت ہر بدعت گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اس کو میں تھوڑا سا بریف کرتا ہوں, بدعت کے اوپر میں علیحدہ سے انشاءاللہ ایک لیکچر دوں گا. دیکھیں بدعت جو دین کے اندر جاری ہے یہ دوزخ میں لے کے جانے والی چیز ہے, کیونکہ مسند امام احمد میں اسی حدیث کے ساتھ ایک اڈیشنل ورڈک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے, وہ ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ فِي النَّارِ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی وہ ہے دوزخ میں لے کے جانے والی ہے. اچھا اب جو چیزیں دنیاوی معاملات میں داخل ہیں وہ بدعت میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر قرآن پاک سی ڈی پہ رائٹ کرنا, اب یہ سی ڈی دنیاوی چیز ہے اور نئی ایجاد ہے, لیکن قرآن تو وہی ہے, اس میں ہم خود سے کوئی ایڈیشن تو نہیں کرتے. اسی طرح مسجدوں میں پنکھے لگانا, مسجدوں میں قالین بچھانا, یہ دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں, دین کے ساتھ نہیں ہیں. کیا ہم جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو یہ نیت کرتے ہیں کہ نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے, یہ کرتے ہیں نیت؟ نہیں کرتے, کیونکہ اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے, یہ دنیاوی معاملات ہیں. اسی طریقے سے یہ تسبیح جو ہے یہ ایک کاؤنٹنگ کا انسٹرومنٹ ہے, اس طرح الیکٹرانک کاؤنٹرز ہیں, مکینیکل کاؤنٹرز ہیں, اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی اس تسبیح پہ پڑھنے سے اتنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ بدعت بن جائے گی. اگر کوئی صرف اس کو کاؤنٹنگ کے لیے استعمال کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جہاز پہ جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹوں پہ سفر کیا, تو جہاز ایک انسٹرومنٹ ہے جس طرح تسبیح ایک انسٹرومنٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں دنیاوی معاملات ہیں, لیکن دین کے اندر جو ایڈیشن ہوگی وہ بدعت ہوگی, اور وہ ہر بدعت گمراہی ہے. یہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی کوئی ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. یہ ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے کتاب الصیام چیپٹر میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی جماعت شروع کروائی تو آپ نے فرمایا نعم البدعت ہذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے تراویح کی جماعت کو. تو یہاں بدعت انہوں نے دین کی اصطلاح سے معنی نہیں لیے, اس سے مراد انہوں نے اس کے لغوی معنی لیے. جیسے ہم کہتے ہیں عربی میں لوگ کہتے ہیں کہ جی شادی کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے, عید کو ہم وہ والی عید کا معنی نہیں لے رہے ہوتے اصطلاحی بلکہ خوشی کا. تو اسی طرح بدعت کا ایک تو اصطلاحی معنی ہے کہ دین میں نئی چیز جو جاری ہو وہ تو گمراہی ہے, البتہ کوئی نیا کام, ایسا نیا کام جو کہ کچھ عرصے سے موقوف ہو چکا ہوا تھا. اور وہ صحیح بخاری میں اسی چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 3 دن تراویح جماعت سے ادا فرمائی, اور آپ کی خواہش تھی کہ روزانہ تراویح جماعت سے ادا کی جائے, لیکن آپ کو خطرہ تھا کہ جماعت کہیں فرض نہ ہو جائے, امت کے اوپر. تو امت کے پیش نظر انہوں نے اس کی جماعت کا اہتمام نہیں کیا, لیکن آپ کی خواہش تو تھی اور خود بھی کیا, تو پھر یہ بدعت کہاں سے ہوئی؟ یہ بدعت نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو ہی انہوں نے رینیو کیا. یہ رینیو کے معنی میں یہاں بدعت کا لفظ ہے, کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے. تو یہ بدعت والا جو لفظ کا دھوکہ دیتے ہیں یہ غلط ہے, کیونکہ اس طرح پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا. اچھا یہ تو تھی تھیوری حدیث نمبر ایک جو میں نے بیان کی کہ جمعے کے خطبے سے پہلے کیا کہتے تھے. دوسری حدیث, ان دو حدیثوں کے ذریعے پھر آگے چار رزلٹ نکل لیں. وہ جامعہ ترمذی کے ابواب الاستحزان والآداب چیپٹر میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. عبداللہ بن عمر کا میں تعارف کروا دوں تھوڑا سا, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی ذخیرہ احادیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت ہے. صحیح بخاری کے کتاب المناقب چیپٹر میں, صحیح مسلم کے کتاب الفضائل میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ایک ورڈک ارشاد فرمائی, رجل صالح, عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. اس شخص کے نیک ہونے کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. اب ان کا یہ فتویٰ سن لیں آپ. یہ اگلی حدیث جامعہ ترمذی کی جو میں بیان کرنے لگا تھا, ابواب الاستحزان والآداب چیپٹر میں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے ایک شخص, اس کو چھینک آئی, اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. بڑا اچھا کام کیا نا, اللہ کی حمد بیان کی ساتھ سلام بھی پڑھا. لیکن نہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے کہ یہ تو نے ساتھ کیا پڑھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے درود شریف ہی پڑھا ہے, وہ غلط کام کیا. تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک پر صرف الحمدللہ تعلیم فرمایا, یا الحمدللہ علی کل حال, میں تم سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوں, لیکن اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود تعلیم نہیں فرمایا. آپ نے اس کو ڈانٹ دیا. اس سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ نکلنے لگا ہے جو میں بتانے لگا, اختلافی مسائل. مسئلہ نمبر ایک اس حدیث کے تحت, کہ جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود تعلیم نہیں فرمایا وہاں پر درود نہیں پڑھنا چاہیے, اور جو شخص وہاں پر درود پڑھنے سے منع کر رہا ہے اس کو گستاخ رسول نہیں کہنا چاہیے, ورنہ سب سے بڑے گستاخ رسول عبداللہ بن عمر ہیں. جو کہتے ہیں نہیں ہمیں اذان سے پہلے درود پڑھنے سے روکتے ہیں, تو یہ گستاخی ہے, دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے. تو معاذ اللہ, استغفر اللہ, کہ عبداللہ بن عمر کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا کہ انہوں نے سلام پڑھنے سے روک دیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں, یہ حمیت تھی حدیث کی. ہم سے زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. صحیح بخاری کے کتاب الشروط چیپٹر میں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے, صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. آپ کا بلغم شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھ پر آتا, وہ اپنے چہرے پر ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے آنکھیں اٹھا کے آپ کی طرف نہیں دیکھتے تھے. کتاب الحج چیپٹر ہے صحیح مسلم کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے بال مبارک منڈوائے اور اپنے بالوں کو صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کیا. الحمدللہ وہ آج تک چلتے آ رہے ہیں. صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چیپٹر میں 500 احادیث امام مسلم لے کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر, آپ کے داڑھی مبارک, آپ کے بال مبارک, آپ کی عمر مبارک, آپ کا پسینہ مبارک, اور پسینے والے پورشن میں وہ 5-6 حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ لے کے جایا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت تھی. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ان کو یاد تھا؟ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے, سب سے بہترین کلام, سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نہیں جاری ہوں, اس چیز سے وہ ڈرتے تھے. مسئلہ نمبر دو, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اس سیگے کے ساتھ درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر, یہ بالکل جائز ہے. اور یہ سیم صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جن کی میں نے وہ چھینک والی حدیث بیان کی, ان کے بارے میں سیدنا نافع رحمۃ اللہ علیہ الموتا امام مالک, انہی 8 کتابوں میں سے 7 کتاب جو میں نے بیان کی, الموتا امام مالک کے کتاب الصلاۃ فی السفر چیپٹر میں موجود ہے یہ حدیث. صحیح حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب سفر سے واپس آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر کہتے السلام علیک یا رسول اللہ. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آتے اور کہتے السلام علیک یا ابا بکر, اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آتے اور کہتے السلام علیک یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو. یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں جنہوں نے چھینک کے ساتھ سلام پڑھنے سے روک دیا تھا، لہٰذا ان کا یہ عمل ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ وہ بڑی احتیاط کرنے والے تھے۔ اس کے بعد وہ یہ کرتے تھے کہ تحیت المسجد دو نفل مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے۔ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ قبر رسول پر جا کر پڑھنا سنت ہے صحابہ کی، بالکل جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ البتہ یہاں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے سیگے کے ساتھ درود و سلام پڑھنا یہ ناجائز ہے، خلاف سنت ہے، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے، اس کو ہم شرک نہیں کہیں گے۔ البتہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ کسی کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے ساتھ وہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے تو پھر یہ ناجائز نہیں رہے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، الحمدللہ اس پہ اجماع امت ہے، تمام انبیاء کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ اس پہ میں نے پورا لیکچر لادا سے دیا تھا، برزخی زندگی اور اسلام۔ لیکن کتنے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں فوت ہو گئے؟ خود صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ کے بعد فوت ہو گئی کہ میں اپنے باپ کو نہیں اب دیکھ سکوں گی۔ کئی صحابہ نابینا ہو گئے کہ ہم پوری زندگی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ انہوں نے تو نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں، کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں احادیث میں محفوظ ہیں، ان کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کر سکا۔ لیکن بعد کے لوگوں کو شیطان نے کس طرح ورگلایا، اس کی بہت بڑی اگزامپل میں اکثر اپنے لیکچرز میں دیتا ہوں، آج بھی میں دے دیتا ہوں، کہ ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں دو بھاری فرقے جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نمبر 1 بریلوی، نمبر 2 دیوبندی۔ بریلویوں کی کتاب ہے فیضان سنت، اس کا چیپٹر ہے مصافحہ اور معانقہ کرنے کی سنتیں اور آداب، جو الیاس قادری صاحب نے لکھی ہے، اور ان کی جماعت کا نام ہے دعوت اسلامی، جو ان کا دعویٰ ہے کہ 63 ملکوں میں ہمارا کام ہے۔ اور دوسرا بھاری فرقہ دیوبندی، جن کی مشہور تبلیغی جماعت ہے، اور تبلیغی جماعت کے نصاب میں کتاب پڑھائی جاتی ہے فضائل اعمال، جو کہ چھوٹی چھوٹی بکس پر مشتمل ہے، فضائل درود، فضائل حج، فضائل نماز، فضائل قرآن، اسی طرح چھوٹے چھوٹے فضائل کے کتابچے ہیں، ان کو انہوں نے اکٹھا کر کے فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی شکل میں جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ فضائل حج اور فضائل درود علیحدہ سے وہ چھاپ رہے ہیں۔ رائیونڈ 2 دفعہ میری بھی الحمدللہ حاضری ہوئی ہے، وہاں بھی یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، بکتی ہیں۔ تو فضائل درود میں اور فضائل حج میں شیخ محمد زکریہ صاحب، جو دیوبند کے بہت بڑے امام ہیں، تبلیغی جماعت کے سرکردہ رکن ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ جی ہمارا کام جو ہے 168 ملکوں میں ہمارے مرکز قائم ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بلیلویوں کی بڑی جماعت جو ہے دعوت اسلامی، ان کی کتاب فضائل سنت، اس کا چیپٹر میں نے بتا دیا، مصافحہ اور معانقہ کرنے کی سنتیں اور آداب، اس میں یہ انتہائی گستاخانہ واقعہ لکھا ہوا ہے ان دونوں کتابوں میں جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 555 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 544 سال کے بعد اکابر صوفیاء میں سے شیخ احمد رفائی صاحب جب قبر رسول پر حاضر ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر عربی کے 2 شعر پڑھے، جن کا ترجمہ تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کے آپ کی قبر کو چومتی تھی، اور اب میں خود جو ہوں وہ آپ کی قبر پر آیا ہوں، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ مبارک قبر رسول سے باہر نکالیں، میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بہودہ اور گستاخانہ عقیدے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اور نعوذ باللہ من ذالک لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ المتوفا 561 ہجری وہ بھی موجود تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو تو جان بوجھ کے بیچ میں ڈالتے ہیں تاکہ کوئی شک ہی نہ رہ جائے، شیخ عبد القادر جیلانی سے تو لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 544 سال کے بعد، یعنی آج سے تقریباً 900 سال پہلے، مسجد نبوی اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس میں 90,000 کا مجمع آئے، تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، 90,000 کا مجمع تو آج سے 20-30 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا۔ یہ تو شافات کی توسیع کے بعد اتنا یہ حصہ بنا ہے کہ وہاں پر اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں۔ اور دوسرا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 47 سال تک اس حجرے میں رہی ہیں، انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری کبھی ملاقات ہوئی ہے یا آپ نے کبھی ہاتھ مبارک باہر نکالا، بلکہ جب آپ اجتہادی غلطی کی طور پر حضرت علی سے جنگ کرنے گئیں اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر نہیں آیا جنگ جمل کو روکنے کے لیے، جس میں ہزاروں صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ تو یہ برزخی زندگی ہے، اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، تو یہ ایسا عقیدہ وابستہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سراسر گستاخی ہے۔ البتہ یہاں میں آپ کو ایک ایسا درود بتا سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے، اور وہ ہے سنن ابن ماجہ کے کتاب المساجد چیپٹر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو آپ پڑھتے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب ورحمتک، اور یہ جو پوری ورڈک ہے آج بھی روزہ رسول پر جنت البقیع کی طرف جو باب البقیع ہے دروازہ، اس کے اوپر یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو یہ پڑھیں، کیا ضرورت ہے رزق میں پڑھنے کی؟ مسئلہ نمبر 3 کہ سب سے افضل درود شریف کون سا ہے، تو بھائی سب سے افضل دروشی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی پلس السلام علیکم ایہا النبی، یہ سب سے بیسٹ درود ہے جو الحمدللہ میں ہر لیکچر کے شروع میں پڑھتا ہوں۔ اور ایک اور مختصر درود بھی سنن نسائی کے کتاب الصحف چیپٹر میں سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود مجھے خود تعلیم فرمایا کہ میں اپنی دعا میں اس کو لازم کروں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے ساتھ اگر آپ لگا لیں وبارک وسلم تو یہ پورا درود و سلام بن جائے گا۔ تو اس کو یہ مختصر میں بھی الحمدللہ اسی کا وظیفہ کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ درود شریف۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کے وقت درود شریف نہ پڑھنے والا بخیل ہے، یہ آپ نے احادیث سنی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و خوار ہو۔ تو ہم جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو کیا یہ درود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور اس میں میں نے بڑی ریسرچ کی ہے الٹیمیٹلی الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے حق تک پہنچا دیا کہ یہ ورڈکس جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے الحمدللہ۔ اس کا ثبوت صحیح مسلم کے کتاب الفتن چیپٹر میں اور جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا حذیفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 نشانیاں جب گنوائیں تو 5ویں نشانی پر ارشاد فرمایا وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا درود اور سلام ہو ان پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا، اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جب بھی حدیث روایت کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین تبع تابعین محدثین، تمام حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مختصر درود لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مسئلہ نمبر 4، سب سے آخری مسئلہ یہ میں نے بیان کرنا تھا، وہ یہ ہے کہ روزانہ ہم کم سے کم کتنا درود پڑھ لیا کریں۔ اس پہ میں نے الحمدللہ سال ہر سال ریسرچ کی، اور میں جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جی، ایک تو میں نے پہلے عرض کیا تھا تبرانی کی صحیح حدیث کہ جو شخص صبح 10 دفعہ درود پڑھتا ہے اور 10 دفعہ شام، اس پر شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایٹ لیسٹ ہم صبح شام 10 دفعہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں روزانہ کثرت، جو حدیث میں آیا کہ کثرت سے درود پڑھو، میرے قریب ہوگا وہ شخص جس نے کثرت سے درود پڑھا قیامت والے دن۔ تو کثرت کی ڈیفینیشن علماء نے مختلف کی ہے، لیکن میں وہ ڈیفینیشن کروں گا جو احادیث سے نکلتی ہے، اور یہ آخری ٹاپک تھا اس کے اندر۔ اور اس کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہے، جو اس کی کی ہے، جو چابی ہے، وہ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کے کتاب الرقاق چیپٹر میں اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاح چیپٹر میں، اور اس کے علاوہ پوری صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم کم از کم اس کی 5 روایتیں صحیح ہیں ان کے اندر لے کے آئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جو مستقل ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، اگرچہ قلیل ہی ہو، جس سے اکتاہٹ نہ آئے. اور سیدہ عائشہ کے اس پہ کمنٹس ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مختصر عمل اور ہمیشہ کیے جانے والے عمل کو پسند فرمایا کرتے تھے. تو یہ زیادہ جو یہ بڑی بڑی جو اتنے ہزار دفعہ، سوا لاکھ دفعہ، یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعلیم نہیں فرمائی. تو یہ چابی ہے کہ عمل جو ہے مختصر ہو اور ہمیشہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی زیادہ جو ہے چیزیں تعلیم نہیں فرمایا کرتے تھے جو بندہ پڑھ کے اکتا جائے. اگزامپل نمبر ون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وظائف کتنی دفعہ تعلیم فرمایا کرتے تھے. تو یہ پہلی اگزامپل میں دینے لگا ہوں ایک مرتبہ تعلیم فرمانے کی. یہ حدیث صحیح بخاری کے کتاب الدعوات چیپٹر میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے اور شام سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے الحمدللہ، اور جس نے شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے مر گیا وہ بھی جنتی ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ سب سے بہترین سید الاستغفار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بنعمتک علی. اور یہ آگے پورا، خیر میں اس میں بھول جاؤں گا پھر بیان کرتے ہیں، میں تو دیکھ کے کارڈ سے پڑھتا ہوں. ایگزامپل نمبر ٹو، تین مرتبہ تعلیم فرمانا. صحیح مسلم کے کتاب الذکر چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث موجود ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کسی کام سے باہر چلے گئے اور میں مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد واپس آئے جبکہ سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم اس وقت سے مصلی پر بیٹھی ہو اور میں نے آنے کے بعد تین کلمات ایسے پڑھ لیے ہیں تین دفعہ کہ جن کا ثواب یہ تم نے اشراق تک جتنی دیر بیٹھی ہو اس سے زیادہ ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ تین دفعہ، یہ تین دفعہ کی اگزامپل. اگزامپل نمبر تھری، سات دفعہ تعلیم فرمانا. سنن ابی داؤد کے کتاب الادب چیپٹر میں صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کے بعد سات دفعہ پڑھا اللہم اجرنی من النار تو شام سے پہلے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا الحمدللہ، اور اگر شام کو سات دفعہ پڑھا تو صبح سے پہلے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا انشاءاللہ. اگزامپل نمبر فور، دس دفعہ تعلیم فرمانا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس دفعہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر تو اسے بنو اسماعیل میں چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا بنو اسماعیل سے. اور یہ کوئی چھوٹا ثواب نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو یا ساٹھ روزے رکھو. پہلی چیز تو ہے ساٹھ روزے رکھو، تو یہ ایٹ لیسٹ ایک غلام آزاد کرنا ساٹھ روزوں کے برابر ثواب ہے، ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ثواب ہے. تو فرمایا چار غلام، وہ بھی بنی اسماعیل میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. ایگزامپل نمبر فائیو، سو دفعہ تعلیم فرمانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وظیفہ بھی سو سے زیادہ دفعہ مروی نہیں کہ آپ نے سو سے زیادہ دفعہ کوئی وظیفہ تعلیم فرمایا ہو. اکثر وظائف جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ سو مرتبہ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے، اور پھر آخر میں 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو الحمدللہ. اور یہی فضیلت ہے صحیح مسلم میں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور 100 مرتبہ ایک اور وظیفہ تعلیم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 100 گناہ معاف کر دے گا، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، اور پورا دن اللہ تعالیٰ شیطان کے خلاف اس کی حفاظت فرمائے گا. شیطان کے لیے قلعہ ہے یہ ذکر 100 دفعہ. اور قیامت والے دن کوئی شخص بھی اذکار کے مرتبے میں اس سے بڑھ نہیں سکے گا جس نے یہ وظیفہ کیا، سوائے اس شخص کے جس نے یہ وظیفہ اس سے زیادہ کر لیا. اور 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام یہ بھی ملتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ظاہر ہے بخاری اور مسلم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ اور 100 دفعہ شام کو پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، قیامت والے دن کوئی بھی شخص عمل میں اس سے نہیں بڑھ سکے گا مگر وہ شخص جو انہی وظائف کو اس سے زیادہ کر لے. تو اسی حدیث کی روح سے یہ سب سے بگیسٹ جو فگر مجھے حدیث میں ملا وہ یہ کہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. تو اپنی روٹین بنائیں کہ 10 دفعہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں صبح شام کے اذکار میں، تو 100 دفعہ صبح پڑھ لیا کریں اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد و بارک وسلم، اور 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا کریں اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد و بارک وسلم. یہ ہم اس کی روٹین بنا لیں. اگر ہم ہزار دفعہ 2000 دفعہ پہ ایک دن پڑھا جاتا ہے دوسرے دن ہی پڑھا جاتا. اور حضرت عائشہ کی میں نے حدیث بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے کہ کوئی شخص عمل شروع کرے اس کو چھوڑ دے. تو ظاہر ہے اتنے بڑی چیز کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جو بندہ کر نہ سکے. تو 100 سے شروع کریں، جب اس پہ 2-4 سال استقامت بنے پھر اس کو بڑھا لیں. تو یہ بہت بڑا ہے الحمدللہ وظیفہ. تو یہ ہماری آج کی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوئی درود شریف کے حوالے سے. اور میں بھی الحمدللہ روزانہ صبح و شام جو کم از کم 100-100 دفعہ یہ درود شریف پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وبارک وسلم. اور اس کا حوالہ میں نے دے دیا سنن نسائی کے کتاب الصحو چیپٹر میں. اور جن لوگوں نے یہ کارڈ چھاپا ہے میں نے ان کو بھی مشورہ دیا کہ انہوں نے جو اس کارڈ کے اوپر جو درود شریف لکھا ہے وہ درود شریف حدیث سے ثابت نہیں ہے، خود سے لکھ دیا ہے انہوں نے مختصر سا. تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ مختصر درود اگر آپ نے لکھنا ہے تو یہ والا لکھیں جو سنن نسائی کی کتاب الصحو چیپٹر میں سید بن زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آخر میں وہی صحیح حدیث جو میں ہر لیکچر کے اینڈ پہ بیان کرتا ہوں، جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ابواب الدعوات چیپٹر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں آئیں اور بغیر ذکر و درود کے منتشر ہو جائیں قیامت والے دن انہیں اپنے اس مجلس پر حسرت ہوگی. اب اللہ کی مرضی چاہے انہیں عذاب دے، اللہ کی مرضی چاہے انہیں بخش دے. اور مسند امام احمد میں اضافی ورڈک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیث پہ کہ اگر وہ لوگ قیامت والے دن خلاصی پا کے جنت میں داخل بھی ہو گئے تب بھی ان کو حسرت ہوگی اس مجلس پر جس میں انہوں نے درود اور سلام نہیں پڑھا تھا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. اور سب سے بیسٹ اللہ کا ذکر اور سلام اور درود وہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد مجھے اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات یاد کروایا کرتے تھے. تو ہم وہی کرتے ہیں الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور آخر میں ہم وہی دعا کرتے ہیں جو اصحاب کہف نے کی تھی، سورة الکہف کی آیت نمبر 10. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو ہمارا مرشد بن جا. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر و احسن.